Jose Ignacio Munilla, egunon berriz ere. Egunon. Zer moduz doa, zegu berriak? Ondo, ondo. Egia zarlegun politia dia, eta baita ere gure neurrian bizitzen egia. Zu gabon neguna esate baterako nola ospatu zenuen? Gabon gaua? Bueno, gabon gaua, hemen, eguerdiko amabietan, meza hori delako eguerdiko meza, erderaz, misa del gallo, esaten zaiona, hemen katedralen ospatu genuen, aspaldiko itura da. Ez dakitak nundikan etorriko zaion, izen hori, Oliarraren izena, batzuek esaten dute Oliarra jo arte, eguna argitu arte, ba, gabonkantekin herriak eixaten zala, eta bueno, Oliar meza hori do, gauerdiko meza esaten dugu euskeraz, ospatu genuen katerralen. Uh-huh. Gero, eta ezpada gehiegi eskatzea, eskatzen digu entzule batek, orain errege egunek den bezperan gauden honetan, ea Biblian, esaten duen zule honek, ez dela aipatzen erregeak zirenik, ez eta hiru zirenik, magoak zirela jartzen omen zuen soilik, erdiaroko zerbait omen da, hiru erregen kontu hori ez dakit zer horrek. Bueno, argitu dezakezun gehiago. Bueno, a ber, bi gauza daude, ezta, bata da, ba, evangelioan dioena, eta hori egia da, evangelio dio, hiru mago ziela, zientzi gizonak edo, izarren jakinduriatian zerbait ikasi nahi zutenak, garai hartan izaten zen izar batekin jaiotzen zala profeta bat, eta horren atzetik zebiltzenak, eta gero ere bai, gero dator tradizioa, eta tradizioaz ba egin da gizaldiak pasatuz eta hiru erregek eta bueno, gero gainera Meltzor, Baltasar eta Gaspar izan ditugu, baina hori egia da, hori tradizioa da, hori ez da Biblian jartzen duna. Lizentzia pixka bat hartuta, gotzaiek zerbait eskatu ote die, hiru erregen magoei? Bueno, egia zan, ni bai, gotzai batek zer eskatuko guzta. Ba, gotzai batentzako bere kezkarik, bere nahirik handiena da, bueno, evangelio gaur egun aldarrikatzea. Zate baterako, gotzaiak erregunen hemen ohitura daukagu, Martuteneko kartzelara jun izaten naiz, egun hortan, eta handauden presoei, ni beti eman izan diet, evangelioa, berri ona, bakoitzari hartu nahi dunari, noski. Guretzako erregalerik handiena delako, Jesusen berri ona, pensatzen dugu evangelioak zer esana badaukala gaur egun, eta guretzako altzorrik handiena hori zebai da, ez urrea, ez intzentzua, eta ez mirrarik, ez guretzako hain zuzen berri ona da, eta hori emaningo diet, urtero ematen dietan moduan. Hori Martutenen egiten detana, noski, dani emango niake. Duela urte batzuk, egiazan urte desente, eguberriko ospakizunetan Eliza jendez gainezka izaten zen, gure herrietan, orain ez da horrelakorik, eta aldarean ere, ba, apaiz gutxi ikusten dira, asko gainera, adinekoak, hori da Eliza Katolikoaren errealitatea hemen gaur egun, gutxi eta adinekoak? Bueno, begira, dudari gabe, garaiak aldatu dira asko, eta sekularizazioa sartu da neurri handi baten. Eta batetikan, ba, erronka handia da, baina baita ere aukera handia da. Eta esango duzut, bi gauza gertatzen ari dela, ezta? Sekularizazioa dela eta jende asko urrutiratzen ari dela Elizatik. Baina baita ere, egia da, gero eta gehiago dirala, Elizara urreratzen ari direnak zerratik. Ba, sekularizazioak dakarren utzunea bizi dutelako. Hori ere ikusten ari gea. Behar bada, ez da lamultzuak izango. Ba, banakako esperientziak izango dira, baina hori ere nabarmantzen ari gea, ezta, momentu honetan. Banan, esperientzia hori utzune esperientzia gertatzen ari diala, eta federa voltatzen ari dela askok eta asko. Eliza ez dago krisian hortaz? Bueno, atzo bertan egon ditzan, Azpeitiko misilar batekin, hemen salesiar batekin, honea hemen dago oporretan, eta Tanzanian dago, eta kontatzen zidan Tanzanian, bea, nobiziadun baten dago, zenbat bokazio dituzten, Elizaren egoera oso ezberdina da, mutur baten eta besten, eta gu hemen daukagun krisialdi handia, dudari gabe, baita ere ikusi behar da, beste lekuetan gertatzen ari dana konparatuz. Igual Eliza katolikoa da, universala, eta hori nik uste kontuen hartzekoa dela. Garai baten guk eman genuen fedea urrutira, eta behar bada momentu honetan gu haien beharra daukagu hemen fedea baita ere zabaltzeko. Eliza katolikoa aipatu duzunez, Eliza bera zer den zehaztu beharko litzateke. Ez Eliza Donostiako gotzaiarentzat zer da? Bueno, Eliza da Jesusek sortu zuen bere jarraitzaile komunidadia, familia, ezta? Jesus bere mezu ona zabaldu zuen, baino baita ere sortu zitun, amabi apostoluak eta bere jarraitzaileak bere egitekoari jarraitzeko, ezta? Orduan Jesusen egitekoa etzan berarekin bukatu. Haizu zen, baizikan eta bere ondorenen, beha hazi izan dako familiaren bidez, bere egitekoa aurrea jarraitu du, hori zeda Eliza. Baina jabetzen zara jende askok Eliza ikusten duela soilik apaizak eta egitura instituzional baten modura. Bai, bueno, hain zuzen, geure pentsakeran oso barne-barnean daukagu jarrita, klerikalismo kutsua. Eliza zer dan, eta askorentzako dorrea, kanpaia, apaiza. Bueno, hori aldatu alizateko jagina. Nik uste gertutasuna oso garrantzitsua dela, zenbat eta urrutiago egon, Eliza gandik, orduan klerikalismo kutsua edo irudia haundiagoa da. Zenbat eta gertuago egon gure benetazko bizikizunetik, orduan hori jagina sendatu egiten da klerikalismo ikuspegi hori. WhatsApp sartu zaizu, Monella jauna. Isildu ez, bakar-bakarrik ikusten delako baita ere, ez da? Sare sozialetan ondo mugitzen zaren persona bat zarela, komunikazio alde horretatik lantzen duen persona bat, gero ez dakidana da, naiz eta gaur egun Eliz gizonek, Eliza osatzen duten gizonen makumek, teknologia berrietan eta ondo moldatu, gero mezu hori jendearen gana iristeko bidea ez zote dagoen urrunegi, ez zote den geratzen urrunegi, zuen izkera herritarren gandik. Ez da bat, nik hori ulertzen dut, ez dala bat ere erreza gure komunikatzeko daukagun erronka. Haber, nik pentsatzen dut gaur egun komunikatzeko, gaurko kulturan ez dago leku handirik esplikazio luze eta zabalerako. Ni hemen ere jarduko banitzake luze eta zabaltzuk, zeitu izango zenuke Munilla jauna, eskatemen moztu inberdegu. Hori egia da. Zalantzarik ez izan. Hori gabe. Ni badaki gaur egun komunikazioan motza dala eta laburra, eta delako Twitter horrek ez da gauza asko lagundu digula betari konkertatzen, eta baina horrek ere arriskoa dauka, arriskoa dauka harinkeria izateko, ez da? Behar bada gaur egun Eliza komunikatzeko daukan mediorik netzako printzipalena edo emankorrena da testimonioak. Testimonia zabaltzea, kristautasunaren esperientzia bizi duten testimonioak, esate baterako, gaur egun Sirian eta Iraken zenbait kristauekin bizi izaten ari diren testimoniek bestei helaraztea. Behar bada hori komunikatzeko modurik onena testimonioen bidez izaten da. Askotan teoriak jendeak zapustu egiten bai du. Eta bueno, hori saiatzen ari gea. Testimonioak zabaldu eta testimonioak komunikatu, eta testimonioak ez date ideologikoki eztabaidetan hastea, baizikan eta persona batek bati lagundu zaion fedea edo esperientzia bestekin konpartitzea. Apirilean Lesbosera joan zen aita zaintua eta 12 errefuxiatu ekarri zituen Europara, Vatikanora. Joan den astean berriz Euskal Herri joandako bi persona, Begoña Uarte eta Mikel Zuluaga, antzekoa egiten saiatu ziren eta atxilotu egin zituzten, zer iruditzen zaizu? Bueno, nik uste hain zuzen bai aita zaintuak eta bai gure Euskaldun hauek egin zutena egin beharrekoa dela. Baita ere izango dizut, gu etorkinei nola lagundu eta gure laguntza nola bideratu, zailakera asko egin ditugula, eta baita ere aitortu beharra dago, etortzeko hasieran errefuxiatu kopuruak, ez direla etorri, ez direla zabaldu Europan barnean, gehien bat Alemanian eta Inglaterran geratu izan direla, eta orduan gure joera, gure erabakia izan dela karitazen bat ipat, ez da jatorrian behintzat gehien bat jatorrian lagundu errefusiatuei. Aurten 1.000.000 euro Gipuzkoako karitazetik bialdu diegu bai Sirian eta Iraken eta Libianan dauden errefusiatuei karitazen bidez egin dugu, eta baina dudari gabe nik uste bi eskukin egin behar dela, honea datozen errefusiatuei, baina gure Bintzat, azkenengo jarduera hause izan da, eta behar bada izan da praktikoena, baita ere, han bertako jartorrian errefuxiatuei laguntzea. Une honetan errefuxiatuena da, esan liteke krisi humanitario gordinenetako bat, eta Eliza Katolikoarentzat lehentasunetako bat? Dudarik gabe, eta gainera lehentasun hori oso lotuta dijoa, eskuti dijoa, hain zuzen, fundamentalismoen aurren daukagun hau erronka. Aita Santuan nik uste saiakera handia egiten ari dela, saiakera handia, bueno, fundamentalismoen aurren erlijioak eskutik joan daitezkela erakusteko, pake mezua ba, eskutik hartu behar degula, eta errespetua eta kontzientzi askatasuna izan behar degula, baita ere norbera daukan fedea bizi ahal izateko. Hori nik uste Eliza urruti dago errelativismatik, baina baita ere fundamentalismotik biletik urruti dago, eta hori aldarrikatu nahi du. Frantzisko aita saintua aipatu duzunez, gotzai guztiei aita sainduak mezua bidali dizue, pederastia kasuen aurrean tolerantzia zero izan dezazuela. Elizgizunen sexu gehiegikeriak lotxarazi egiten dutela aitortu du aita saintuak. Ez dakit nola hartu duzun, dei hau, eta Gipuzkoako Elizari dagokionez zu zeuk pederastia gaiaren inguruan agindurik eman ote duzun. Bueno, Elizan jarri inda, Elizbarruti guztientzako protokolo bat. Hain zuzen, asunto oso gordina izan delako, egia zan, bueno, aitortu beharra dago, leku batzuetan oso gordina izan dela, beste leku batzuetan hainbeste ez, baino hain alata guztiz ere, egin da protokolo bat mundu guztiarentzako. Justizi eta gardentasun kriterioak erabiliz. Ordu noizean behin, aita santauk hori gogorazi egiten digu, eta protokolo hori bete beharra dagola, eta ondo dago noizean behin hori ba akordatu eraztea, ezta? Baina zer pentsatu ematen du, ez? Aita santuak hori gogorarazi behar izatea, ez? Gotzainei eta elizgizonei. Bueno, nik ez dakite gogorazten duen betetzen ez duelako, edo gogorazten duen ba danen aurren esan beharrekoak esan behar diralako noizean behin. Baina egia zan, etzan berarekin hasi, protokolo hau. Protokolo hau bere aurretik zetorren. Baina nik uste egiari ez diegu beldurra izan behar, eta nik uste modu honetan, ba, asko sobeto ibiliko gehala, egiari zor. Duela hilabete batzuk, oker ez bagaude Ibon Iparragirretako presoaren amak esan zigun zurekin hartu emana izan zuela. Ohikoak dira era honetako hartu emanak, baduzu harremana eta kopresoen senideekin eta etaren biktimekin? Bai, nire gana nire despatzura etortzen dira bisitak, zenbait gazuen gauzen gatik hitz egitea. Baina, bueno, ulertuko duzute, nik entrevista horiek isiltasunean geratzen diala, intimidadian, baina bai, nire agendan horrelako bisita badaude, eta nik jakina nire esku dagona, zaiatzen naiz egiten. Eta zer egon liteke Elizaren esku, ze guk gogan dugu, Elizaren esku hartze aktiboagoa izan zen garai bat, egon zela Euskal Herrian bakegintzan, ez? Esaterako Uriarte Gotzainak Aznarren gobernuaren eta etaren artean bitartekaritza lana egintzoneko garai hura. Elizak izan dezake edo izan beharko luke une honetan bakegintzan edo elkarbizitzan papel aktiboa zure ustez? Begira, netzako momentu honetan, gai honetan laguntzen ari zaiguna, zera da, behar bada geure kezkak beste nunbaiten jartzea. Nik uste izugarri on egin digula azkenengo urtetan, gizartearen preokupazioak politikerietan jarri beharrean, hain zuzen monotematan jarri beharrean, ez da? Beste gaietan jarri delako, gizaki gai humanitarioetan jartzea. Eta gai humanitarioetan geure ikusmira jarri ezkeo, eta hori Eliza saiatzen da hori egiten, hortikan dator komunio bate gizartean. Garai bateko periodikoak hemen aurreko markadetan. Ikusten baldimagen itun, orduan azaltzen zian portada danezian, geruen arteko liskarrak, politikak erilak, eta bar. Eta nik uste garaia pasatu dira, eta gaiak aldatu indira. Eta humanitario gaiak askotan periodiko leko portadetan ikusten ditugu, eta Eliza ere zentzu hortan dihua, eta pentsatzen dut hori dela gizarteari eman dezaioken laguntzarik handiena. Eta humanitarioa aipatzen denean, esaten ari gara, etearen biktimen sufrimentua bezala, etako presoen esate baterako dispersioak eragin dezakeen sufrimentua? Esan dezake hori, baina ez hortan, argila jarri bakarrikan, baizikan eta zabaldu, ikus mira, eta ikusi Sirian zer gertatzen ari dan, Iraken zer gertatzen ari ban, eta geure gain monotematikotik aterata. Zatikan, hortan gehatzen baldin magera, dana ideologia utzian geratzen da humanitarismoa. Eta nik uste hori salbatu behar degula, eta pentsatzen dut Elizak hortan erakarpen ondia egiten dula. Euskal Herriko bakegintzara etorretala ere eta elkarbizitzaren alorrean zure uste zer falta da herri honetan egiteko? Bueno, ez dakit gehiegi galdetzea izango da, eta nik horrelako iritzia emateko. Pentsatzen dut norberak bere egitekoa egin behar dula. Norberak bere egitekoa. Baina batik bat, ni pentsatzen dut mediku batek, kasetari batek, hezkuntzan diardun batek, ez da, nik uste batez ere pertsonari begiratu behar diola, pertsonari, eta ez pertson horrek zer nolako ideologia daukanari. Nik uste toiz edala, hemen falta zaiguna, aurrea pauso asko eman ditugu, baina zentzu hortan ibili behar dugu, pertsonari begira eta ez ideologiai begira. Bada, zuk egindako adierazpen bat, oraindik gogoan duguna, politika gintzari lotuta, Espainiako hauteskundeak egin zirenean abenduaren 20an, ondoren aipatu zenuen gizarte hau gaixo dagoela. Zer esan nahi izan zenuen, eta ez dakit oraindik ere gaixo ikusten ote duzun? Bueno, ni momentu hortan hausi esan nun. Esan nun, katoliko batek zailtasun handia zeukala, ze alderdiri bere botua eman alizateko, zatekan alderdi guztiek daukatela arazo asko kristau ikus mirarekin, eta asunto erronka handia zala kristau bat entzako zein ibotu eman, zuarazko arazoa zala. Eta zentzu hortan esan nun, gaixotasun zegoela, hain zuzen kristau zenarekin inungo alderdirik ez bai zegoen nola baiteko adostasunean, ezta? Zentzu hortan eman nun, eta arazo hori badaukagu, esango dizut, zeltikan, evangelio zena jarretu nahi degunok, bueno, ikusten dugu alderdi batek edo zentzu honetan hause egiten dula, bastentere urruti geure ikusmariatik, beste arloean ordea ondo ibiliko da, baina gainontzeko arloetan ez, eta hortan erronka handia dugu. Krisiak bere arrasto ere utzi du gure artean, nola ikusten duzu gizartea ikuspegi horretatik? Bueno, pentsatzen dut azkenengo krisialdia oso gogorra izan dela, baina baita ere aukera izan dela elkarri lagundu alizateko. Gurein ospatzen ere gira 50 urte, hemen Gipuzkoan Caritas jaio zanetik, eta izango dizut, aukera handia izan dela, baitare, hain zuzen, Caritas zer dan, eta Caritas orain artekoa zer egin den, ezagutu alizateko, zenbaitzok uste zuten, Caritas hijituekin edo etorkinekin bakarrikan lan egiten zula, eta azkenengo krisialdia aukera izan da, baitare, ezagutzeko elkarren beharra, hemen ere bertakok ere badaukagula elkarren beharra, eta pentsatzen dut ere, hortan ere aurrera pauso polita egin degula. Bueno, irratia oso medio ezaguna da zuretzat, irratsaioa ere egiten duzu, astean bitan gure kompetentzian, Radio Marian. Ba, Radio Marian, bai. Entzun zer entzuten duzuzuk, irratian, eta non? Bueno, egia zan, irrati gutzi entzuten dut, baina esango dizuet, zuei ere entzuten dizutela, Ba, Radio Maria zalien naiz, egia da, eta nire aspalditikan 10 urte badira han zailok egiten ditudala, baina ni esango dizut irrati zalia naizela, ez telebista zalia, irrati zalia hori bai, hortan bai adostasunean gaude. Telebista zalia zara. Irrati zalia. Telebista zalia ez esan nahi nuen. Eta etxean, lasai egoteko adibidez gukoraine jarri dizugun musika honetaz aparte, zer musika gustatzen zaizu? Bueno, esango dizut, igual bizka sorpresa hartuko duzu, baina ni esango dizut naiz U2 eta horrelakoen gustokoa naiz, hortan ere igual bizkat nahi faita ere musika modernoaren zalea. Dana gustatzen zait, eta egun hauetan ere asko disfrutatu izan dut, gabon kantak, baina ez bakarrikan garai batekoak, baita ere gaur egune egiten diran kantu berriekin. Galdetu dizazuk ez liburu duzun momentu honetan emesan otxean? Izango dizut, ari naizela irakurtzen aurreko aita santuari, Benedikto 16garrena, egin dioten elkarrezketa bat, hori ari naiz irakurtzen. Gu gaur, jakin dugu, revista Mision, zuk ezagunago izango duzuku baino, horre Txelizek eta buruzagi horiak kaleratu duela elkarrezketa bat, ez dakit izan duzun horren berri? Bai, eta ba, urdubeteko irratizaioa egin dut Radio Marian hori komentatuz. Eta zer komentatu duzu, ordubetenez, minutu batean zer esango zen dut, Hori da, misaitasuna. Bueno, behan ikustet bere esperientzia konpartitu indula, eta barkazioa, barkamena eskatzea zer suposatzen du gizaki bakentzako, eta zen olako duintasuna ematen dio gizakiari barkamena eskatzea, hori komentatu nun, eta nik uste eta artikulo polita dela, emision delako aldizkarian azaldutako Txelizen artikuloa. Ba, Jose Ignacio Munilla, Donostiako gotzaina, udose musika jarriko dizugu agurtzeko. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Vale. Ondo segi. Bihar errege eguna da eta faktoria saioa ez da izango gure partetik, baina albistegi jarraituko dute bihar arte. Ondo izan.